Abdurrahman Demir'den alınan bir Erzurum türküsüyle birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Mehmet Çalmaşır seslendiriyor. Acep bu kariban hane bu dünya. Gelen gider, konan göçer bu elden. Vefası yok, sefası fani dünya. Gelen gider, konan göçer bu elden. Acep bir kervan hane bu dünya, acep bir kervan hane bu dünya, gelen gider, konan göçer bu gelen gider, konan